Co jest najważniejsze we wspólnej podróży? Świadomość, że jest z tobą ktoś, do kogo masz pełne zaufanie. Kto zapewni ci bezpieczeństwo, komfort, poczucie pewności i tak jak ty, nie uznaje kompromisów. Volkswagen Polo. Teraz dostępny jak nigdy dotąd. W łatwym kredycie 50 na start. Polo. Zasługujesz na pewność. Szczegóły sprawdź w salonie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 czerwca, minęła 8.19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zalane ulice podtopione, domy i problemy na drogach. Wystarczyła godzinna ulewa, by Radomsko zmagało się z takimi problemami. A burze z gradem spodziewane są w wielu miejscach w Polsce. Od 3 do 14 tysięcy złotych kosztowało zdanie egzaminu w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna, który za przyszłych kierowców pisał testy. W tym serwisie Trójki powiemy także o 17-letnim Adrianie z Zabrza, który uratował życie 6-letniej dziewczynce. We wszystkich regionach poza Warmińsko-Mazurskiem, Podlaskiem i Lubelskiem wieczorem i w nocy nadal burze, a lokalnie gwałtowne z gradem i silnym wiatrem. Po południu nawałnice przeszło nad Radomskiem w Łódzkiem. Trwała prawie godzinę. Wiele ulic i budynków zostało zalanych. Straż pożarna ma mnóstwo pracy. Cały czas odbiera telefony z prośbą o pomoc. Relacja Moniki Gosławskiej. Godzinna ulewa wystarczyła, by miasto zostało częściowo zalane. Prawdopodobnie wszystko przez niewydolną kanalizację burzową. Zalane zostały ulice w centrum miasta, m.in. Żeromskiego, Mickiewicza czy Piłsudskiego. Największy problem jest jednak w tak zwanym radomszczańskim trójkącie bermudzkim, czyli na ulicach najniżej położonych w Radomsku, Niskiej, Dolnej i Krasickiego. Woda wdarła się do wielu znajdujących się tam budynków. Straż pożarna robi co może, by jak najszybciej odpompować wodę, a policja blokuje ruch pojazdów w rejonie najbardziej zalanych ulic. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i porządku Urzędu Miasta dowożą worki z piaskiem do posesji, którym grozi zalanie. Trudno w tej chwili oszacować, ile potrwa walka z tym żywiołem. Monika Gosławska, Radio Łódź. Synoptycy ostrzegają, że najsilniejsze burze mogą przechodzić przez Podkarpacie. Niespokojnie miejscami będzie także jutro. W serwisie Trójki teraz afera korupcyjna w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Łapówki mieli brać egzaminator, dwóch instruktorów nauki jazdy i pośrednik. Był także mężczyzna, który za kursantów zdawał egzaminy. Wszystkich zatrzymali policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Za pewność, że egzamin teoretyczny zostanie zaliczony, trzeba było zapłacić od 3 do 14 tysięcy złotych. Na egzaminy szedł 65-latek, który za każdym razem zmieniał wygląd. Joanna Kowalik-Kosińska z Komendy w Gdańsku. Raz zakładał czapkę, raz okulary, raz szedł w peruce. Mamy ustalonych już kilkanaście osób, za które on faktycznie ten egzamin zdawał. 5 mężczyzn w tej sprawie usłyszało w sumie 45 zarzutów, a sprawa, jak twierdzi policja, jest rozwojowa. Od jutra zakaz wyprzedzenia dla ciężarówek na kolejnych odcinkach A4. Taką decyzję podjęła policja i władze samorządowe po wczorajszym wypadku z udziałem tira. Korek między Wrocławiem a Legnicą miał kilkadziesiąt kilometrów. Ograniczenia dla ciężarówek na niektórych odcinkach obowiązują od kilku lat. Teraz będą kolejne, mówi dyrektor wrocławskiego oddziału generalnej dyrekcji Ewa Bojarczak. Pomiędzy węzłem Kostomłoty i Gościsław na obu kierunkach ruchu i na jezdni północnej pomiędzy węzłem Udanin i Budziszów. Ruch na autostradzie jest bardzo dużo. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo, tłumaczy szef Dolnośląskiej Drogówki Adrian Kleiner. Wyeliminowanie sytuacji, gdzie ciężarówki wyprzedzają się na dłuższym odcinku drogi przez kilkanaście minut, powodując w tym czasie gwałtowne narastanie zatoru z tyłu za nimi. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Bardzo często przyjeżdżamy na te zdarzenia właśnie spowodowane takimi zachowaniami. Ma niezastosowanie się do nowych przepisów to 5 punktów karnych i mandat w wysokości 500 zł. 17-latek, nie zważając na zagrożenie, uratował życie 6-letniej dziewczynce. Adrian Pięta z Zabrza kilka dni temu wskoczył do zalewu w Makoszowach, gdy zobaczył, że ojciec i córka topią się. Dziecko udało się uratować. Leżałem na płytach i słyszę krzyki dziewczynki i chłopaka. Ratunku, ratunku, pomocy, krzyczeli. No i zacząłem biegnąć, skoczyłem do wody, tą dziewczynkę wyciągłem, oddałem jej mamie, nie? Skoczyłem drugi raz i tego pana szukałem. Chciałem wyciągnąć, no uratować, bo ta dziewczynka strasznie płakała mi na rękach w ogóle, żebym tatę znalazł. Nurkowałem, szukałem, ale nie. A chłopakowi gratulował dziś m.in. szef zebrzeńskich strażaków, Kamil Kwasek. To jest naprawdę wspaniała rzecz, uratować życie drugiemu człowiekowi. Gratulacje pan Adrian odbiera tu zewsząd. Stał się symbolem człowieka odważnego, zdeterminowanego, który myśli o innych i potrafi korzystać z własnych umiejętności, żeby ratować człowieka. I my także panu Adrianowi gratulujemy odwagi. Dobrze sąsiedzi to skarb, ale nie zawsze mamy go w zasięgu ręki. Dlatego, gdy wyjeżdżamy na urlop, podlewaniem kwiatów zajmie się komputer. Trzech uczniów z Dębicy na Podkarpaciu pracował system, który decyduje, kiedy roślina potrzebuje wody, ile jej potrzebuje i podlewa. Informacje wysyłają czujniki ukryte w doniczce, mówią wynalazcy Patryk Ciebień i Artur Czernia. Każdy rodzaj kwiatka, gatunek ma określoną najbardziej optymalną wartość wilgotności gleby, najbardziej optymalne warunki. W tym naszym prototypie jest podłączona pompka i ta pompka łączy roślinę, doniczkę z zbiornikiem wody. Następnie poleceniami sterujemy. Wszystkie dane odnośnie właśnie jakby kondycji tego kwiatka, tych podlewań, są wysyłane na chmury obliczeniowe. One są tam przetwarzane. Na podstawie jakby tych danych system decyduje, że na przykład ten kwiatek trzeba wtedy i wtedy podlać. Na wszystkie czynności i parametry zapisane w chmurze obliczeniowej umożliwiają również analizę w przypadku, gdy roślina zachoruje. Wówczas specjalista może podpowiedzieć, jakie błędy popełniliśmy podczas uprawy rośliny. To była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Kolejny o 20. Teraz sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. Pozwoli pan, że oddam panu głos. Z przyjemnością 2 godziny temu mówiłem o tym, że być może nadejdą jakieś wiadomości z Walencji, gdzie Robert Kubica jeździł dziś samochodem Formuły 1. Oto i one. To on pojechał. Poznaję. No, tak myślałem. Cudowny, słodki dźwięk samochodu Renault z 2012 roku. Zespół napisał na swoim Twitterze: Robert narzekał na przyczepność, na podsterowność i docisk aerodynamiczny i miał na twarzy wielki uśmiech po przejechaniu 115 okrążeń, ale miło słuchać takie wiadomości. 6 lat czekał na taką szansę od swojego wypadku w 2011 roku w Ronde di Andorra, ale się udało. No i czekamy na kolejne wiadomości. Dobre, jeżeli się sprawdził, to kto wie, co dalej będzie z Robertem Kubicą. A tak a propos, w najbliższy weekend wyścig o Grand Prix Kanady, ten jedyny, który Robert wygrał w swojej karierze w 2008 roku. Robert dziś uśmiechał się od ucha do ucha. Mam nadzieję, że tak samo uśmiechniemy się w sobotę po meczu Polska-Rumunia. Jeśli pokonamy Rumunów, awans do Mistrzostw Świata będziemy mieli praktycznie w kieszeni. Michał Pazdan zdaje sobie z tego sprawę, no ale także z tego, że piłkarze są zmęczeni sezonem i mimo wszystko muszą się zmobilizować jeszcze na ten jeden mecz. Wiemy, że jest to mecz kończący sezon wszystkich zawodników po tym okresie. Każdy z nas się rozjedzie, dlatego wiemy, że musimy się skoncentrować tak naprawdę w tym jednym najważniejszym spotkaniu. I trzeba zagrać to spotkanie bardzo dobrze. To ciekawe, Manchester United został uznany za najbardziej wartościową drużynę na świecie. A ciekawe, bo zajął 6. miejsce w Premier League w tym sezonie. Czerwone Diabły wyceniono na 1 730 000 000 dolarów, a zostały tak wycenione przez firmę doradczą Brand Finance. Wśród 50 klubów, których marki zostały wycenione, znajduje się 18 z Wielkiej Brytanii, 14 z Niemiec, 7 z Hiszpanii, 5 z Włoch, 4 z Francji, po 1 z Holandii i Rosji. Polskich klubów brak, bo wiem, że o to chciałeś zapytać. Na kortach Rolanda Garrosa w końcu przestało padać. Jelena Ostapienko i Karolina Woźniacka wróciły zatem do gry. Rozegrały jeden gem drugiego seta, który wygrała Ostapienko i cały set także. I teraz walczą o awans do półfinału w 3. secie. Mecze w męskim turnieju zostały przełożone na jutro. Stelmet Zielona Góra czy polski cukier Toruń? To kolejne pytanie na dzisiaj. Kto zdobędzie Mistrzostwo Polski Koszykarzy? Jeszcze dzisiaj się o tym nie przekonamy. Na razie Stelmet prowadzi 2-0, ale trwa właśnie 3. spotkanie. I zerkam, jaki jest wynik po 3 kwartach. 4 sekundy do końca 3. kwarty i Torunianie prowadzą 59-57. Za to nasze siatkarki grają właśnie z Brazylijkami i o tym, jak skończyły się oba te mecze w kolejnym serwisie sportowym po 21. A na co narzekał Robert Kubica po tej próbnej jeździe? Już ci mówię, na przyczepność, na podsterowność i na docisk aerodynamiczny. No ja się nie dziwię, jak on tak szybko jeździ. To tak żartem. Myślałem, że dzisiaj, znaczy żartem napisał zespół. Oczywiście myślę, że dzisiaj będzie spał jak dziecko po tych testach. 115 okrążeń. Wow. U nas warunki do jazdy trudne i trudne będą. Mamy ostrzeżenie o burzach i intensywnych opadach aktualne dla 13 województw. Bez burz na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. A poza tym te burze wieczorem i w nocy także się mogą pojawiać. W pierwszej części nocy przede wszystkim. Temperatura w nocy od 9 stopni w Szczecinie do 13 w centrum i do 16 w Bieszczadach. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, co prawda, ale miejscami wciąż jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. ale tych burz pewnie jutro będzie mniej, bo temperatura spadnie w środę w porównaniu z wtorkiem. Jutro temperatura od 15 stopni w Szczecinie do 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantrajt. Dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra przypomnę jeszcze, że popołudniowe słówko w naszej rozgrywce skrablowej to słowo anafas. I za to słowo dostajemy 28 ananas. Punktów. Nie, właśnie ananas też byłby dobry, ale nie było S. Nie mieliśmy S, tak więc mamy anafas. No to przecież jest S, anafas. Skup się, Robert, bo jakoś wam nie idzie. Przez w tej Z na końcu. Przez Z na końcu. Dobrze. Anafaza. Nie wiem, bo teraz mi afanaza za chwilę wejdzie. Mamy w każdym razie 28 punktów za to słowo i wychodzimy na co? Na zero. Nie, na prowadzenie. A zaraz to wejdą w agle. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Młokosie, gdy dziewczyna zerwie, nie łkaj, lecz przekąś owoc w przerwie i śmiej się na głos. Ha, ha, rany! Owoc jak związek, świeżo zerwany. Bo na ryneczek Lidla owoce i warzywa są dostarczane codziennie. Teraz super okazja. Brzoskwinie ciasteczkowe tylko 4,99 za kilogram, a polskie szparagi zielone jedynie 4,99 za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miód, cud, unikat jak numer PESEL. I pani Bum Bum, zapraszamy na Magiel Wagli. Aleś ryknął w ten mikrofon, człowieku. No, głośno mi po prostu... masz, chyba głośno ma słuchawki, a ja mam cicho i dlatego ale... się prawie że wydarłem. A pani Agnieszka, wiem, że państwo się zawsze wzruszają przy okazji higieny ucha. Dobry wieczór, jestem panią Bum Bum. Ale pani Agnieszka niemalże nam się popłakała, gdyż grała na skrzypkach ową partitę numer 2, demol Sarabande. Proszę. I sobie tam nuciła pod nosem i pokazywała lewą ręką, jak prowadziła i jeszcze rozmarzana cała. No cudnej urody, gdyż tak sobie pomyślałem, Krystian Tetzler, prawda? W szybkach dawnośmy Bacha se nie słuchali, a w sumie dzień bez Bacha to dzień stracony, umówmy się. Więc dzisiaj będzie higiena, prawda? Bo nie mówiliśmy, że higiena, czy nie mówiliśmy z tym? Mówiliśmy. Higiena dzisiaj będzie ucha, żeby państwo troszkę odpoczęło na okoliczność tych burz. Nie wiem, jak u nas burzy jeszcze nie, ale tak cały czas jakby wisiało coś. No ja nie odważyłem się jednak. Na rowerze? Tak, uruchomić rowera. Natomiast, skoro ty klasykę, to tak patrzę na swój repertuar dzisiaj, który przyniosłem. No i głównie młodzieżowców przeróżnych. I tak powinno być. Dotrę, mam nadzieję, na końcu audycji dotrę z takim leciuteńkim, plumkającym jazzem, bo pojawią się kontrabasy między innymi. A jeśli chodzi o tych młodzieżowców, to pan, który nazywa się Lambert, coś takiego, Lambert. Niewiele wiem, cóż to za postać. Oczywiście przeglądając takie notki prasowe, pojawia się tam Erik Satie, cała Philip Glass, czyli taka minimalistyka. No wydaje mi się, że to jest dosyć uproszczona forma. Miejscami wręcz taka... No, trudno mi mówić popowa, jeżeli chodzi o taką muzykę współczesną, natomiast na pewno taka gładziutka. Ale zgrabnie to pomiksowane. Miejscami przypomina troszkę to, co przynosimy na przykład na płytach ze skandynawskich krajów przeróżnych, czyli takie połączenie współczesnej produkcji z minimalistyką. No i wydaje mi się, że taka muzyka też jest bardzo, bardzo potrzebna, bo ona być może ktoś słuchając Lamberta kiedyś trafi sobie na Góreckiego na przykład, albo właśnie na takiego Bacha. Lambert, zastanawiam się, chyba ze Stanów Zjednoczonych pan pochodzi, jeszcze spróbuję coś doczytać. Było takie trio Lambert, Hendrix, Ross, ale to chyba nie, to było nie, trio nie. Wokalne. To jest jakiś młodzieżowiec totalny. Lambert, płyta nazywa się Sweet Apocalypse. Thank you. Lambert, Sweet Apocalypse, całość ma taką oprawę, no, taki koncept prawie. Pan ukrywa się pod maską. Na okładce też są takie ludziki z takimi jakby rogami. Całość jest takim konceptem zaplanowanym, także graficznie. Właśnie nie wiem kto, czy to nie Deutsche Grammophon przypadkiem wydał tę płytę. Dlatego też są bardzo enigmatyczne informacje o tym, kim jest pan Lambert. Najprawdopodobniej kryje się za tym pseudonimem jakaś postać już znana dosyć z pracy nad muzyką filmową. No ale to może właśnie tak ma pozostać jako taki duch dobry muzyki minimalistycznej. Lambert, Sweet Apocalypse. No a ja nieustannie prezentuję państwu twórczość Władimira Godara, gdyż naprawdę oczarowanym. Tym razem mantra. Mantra, tekst został zaczerpnięty, fraska z Erasma z Rotterdamu, wyśpiewana w języku łacińskim. Spróbuję państwu powiedzieć to po słowacku, gdyż jest ta fraska zanotowana i zdobłaga mnie, wybacz. Co je krechejsie, co je kratce, ako ludzki żywot. Mantra. Thank you. cudnej urody muzyka. List dostaliśmy, widzę, w poniedziałek. Przypadkiem zupełnie wszedłem, gdyż nie zaglądałem nigdy do poniedziałku. List od Stefana. Na Stefana. Pana. No dawaj, żeś pan tę płytkę koniecznie, gdyż już o niej słyszałem dużo. Najlepiej fizycznie przyślij panna Magla Wagli do Trójki Myśliwska, ulica 777, tak? Nie, 3 przez 7, czy to coś, to 3 przez 5 przez 7 na Myśliwiecką, to będzie najprościej. No. Wytwórnia Deutsche Grammophon, która kojarzyła się z takim konserwatywnym dosyć podejściem do muzyki klasycznej. Od jakiegoś czasu w swojej bibliotece pojawia się coraz więcej płyt eksperymentujących, ale także eksperymentujących z muzyką elektroniczną. Nie tylko Max Richter na przykład, czy Johan Johansson, ale nowa płyta to spotkanie też takich dwóch, takie międzypokoleniowe, bo z jednej strony Hans Joachim Rodeliusz, to jest pan, który kiedyś opowiadałem o muzyce elektronicznej niemieckiej. A to bardzo ważna postać dla ludzi śledzących nie tylko awangardę i pierwsze takie minimalistyczne happeningi związane z muzyką elektroniczną, ale także całą scenę na przykład krautrockową czy industrialną. Pan udzielał się w krautrockowych grupach takich jak Cluster. Kojarzysz Cluster? Cluster, zespół? Tak. Cluster Keller, to znam. To tak. Troszkę inny zespół. Inny cluster, ale może gdzieś. No i porównywany... O, Agnieszka zna. Porównywany... Cluster chyba zna, bo się uśmiecha. Porównywany w swojej twórczości z Brian Eno, chociaż... To znam akurat. Bo później, w latach 70. Często nagrywał takie bardzo minimalne, ambientowe płyty. No i mimo, że urodzony w Berlinie i tam urzędował przez dłuższy czas, to z rodziną mieszka w Austrii, a tam spotkał się z panem Arnoldem Kasarem. To jest człowiek związany ze sceną lat 90. tak naprawdę. Z wytwórniami takimi między innymi jak Sonar Collective, berlińska wytwórnia. Sam grał w takich zespołach jak Mikaton, czyli takie połączenie muzyki tanecznej z jazzem i house'em i elektroniką wszelaką. Natomiast na tej płycie panowie grają przede wszystkim na fortepianach, a pan Arnold Kasar jest odpowiedzialny za produkcję. Podobno w 3 dni powstała ta płyta. No, a fajna ona jest. Rodeliusz i Arnold Kasar. Influx, tak się nazywa płyta. Otwiera całość utwór Rolling. Thank you. No, wciągająca bardzo, bardzo cała płyta. Rodeliusz, Arnold Kazar, Einfluss, tak nazywa się. Nowiutka płyta. Nowiutka, dzięki panie Zbyszku. No ja właśnie nie mam jeszcze tej płyty, żeby było śmiesznie. Wszyscy mi już pokazują, jaka fajna, jej nawet nie widziałek. Pozdrawiam serdecznie. Wacław Zimpel, prawda? Wszystko już państwo wiecie na temat tego artysty, gdyż dużo się o nim mówi. No i Sagara dwójka, która bardzo się, no bardzo różni się od płyty poprzedniej. Jest inna rzeczywiście, bo tak Wacek o niej opowiadał. Fantastyczna. Fantastyczna, mniej może etniczna, chociaż są też te wspólne riffy, melodię gra oczywiście czterech muzyków indyjskich, Wacław Zimpel. Posłuchamy sobie najpierw utworu pod tytułem Daydream. Thank you. No fantastyczna to Segera. Bardzo Państwu polecam Segera 2. Jeszcze sobie coś posłuchamy z tej płytki. Marianna Marina Baranowa na spreparowanym fortepianie. U ciebie też były jakieś takie dźwięki. Nasz znany, uznany szymanowski kwartet i Damian Marchulec, który dzisiaj pomieszkuje sobie gdzieś na terenie kolonii, pochodzący z Mińska, młodzieżowiec, który interesuje się no nie tylko muzyką minimalistyczną, ale także elektroniką i muzyką filmową. A płyta, która właśnie się ukazała, nazywa się Ekartele. Ekartele Less Than a Year. Taki utwór wybrałem. Tak cudnej, uduchowionej muzyce pozostaje nam tylko przespacerować się po terenie kultury z panią Agnieszką Obszańską. Przenosimy się do Łodzi i Galerii Atlas Sztuki na wystawę Rafała Milacha zatytułowaną Odmowa. Teren. Kultura. A jest to podróż w wiele miejsc, bo Rafał Milach od lat przygląda się zmianom transformacyjnym w krajach byłego Związku Radzieckiego i w Europie Środkowo-Wschodniej i także podróż w czasie, bo klucz do odmowy odnajdziemy w pewnym zdarzeniu. Wraz z Rafałem Milachem cofamy się do roku 1971 i pewnego programu telewizyjnego. Radziecka telewizja emituje program popularno-naukowy, który poświęcony jest badaniu takich różnych sposobów na wywieranie nacisku na jednostkę. To są takie niewinne eksperymenty, gdzie w studio telewizyjnym ludzie w różnym wieku poddawani są właśnie różnym takim mechanizmom manipulacji. Głównie wiąże się to z naciskiem grupy na jednostkę i utratą własnego zdania tak naprawdę, czyli taką postawą konformistyczną. Ten program stał się jedną z prac na wystawie. To nie był sam początek dla mnie, ponieważ temat manipulacji, kontroli, propagandy drążę już od kilku dobrych lat. Natomiast emisja tego programu idealnie wpisała się w całą taką konstrukcję propagandową, którą przygotowałem na wystawę w Atlasie Sztuki. Konstrukcję wieloznaczną i wieloelementową. Geografia ma tutaj znaczenie podrzędne. Jest raczej punktem wyjścia do dyskusji o manipulacji, systemach kontroli, zniuansowanych socjotechnicznych zabiegach czy subtelnych przesunięciach, które występują niezależnie od miejsca, w którym się pojawiają. Sytuacje pokazywane w ramach wystawy Odmowa w Atlasie Sztuki rzeczywiście dotyczą tego obszaru postradzieckiego i obszaru byłego bloku wschodniego, natomiast mechanizmy, o których opowiadam, one są dużo bardziej uniwersalne. One zostały bardzo dobrze zaadaptowane przez tamten region. Ta tradycja kontroli aparatu władzy i kontroli społeczeństwa przez ten aparat jest tam dosyć długa, natomiast te mechanizmy są bardzo uniwersalne i tak naprawdę występują wszędzie. Ja przy pomocy tego regionu opowiadam o pewnych mechanizmach, które dotyczą tak naprawdę każdego z nas, niezależnie od tego, z jakiej kultury, czy z jakiego miejsca na świecie pochodzimy. One się różnią intensywnością, kolorytem, metodami, natomiast sam schemat działania jest bardzo podobny. Przede wszystkim to jest wystawa problemowa. Te problemy są opowiedziane za pomocą różnych języków wizualnych, więc jest tutaj rzeczywiście przewaga fotografii, natomiast nie tylko fotografię będzie można zobaczyć. Ten taki abstrakcyjny wymiar tego bardzo konkretnego problemu, o którym opowiadam, dotyczy też naszej percepcji, naszego rozumienia. To, w jaki sposób my patrzymy właśnie na przedmioty, czy na przestrzeń, w której żyjemy, do czego one służą tak naprawdę. To też takie, mam nadzieję, bardzo mocne doświadczenie cielesne. To znaczy konfrontacja z przestrzenią galerii, dosyć specyficznie do tej wystawy zaaranżowaną, mam nadzieję, że też wzmocni problematykę tej wystawy. Także ta przestrzeń będzie tutaj istotna. Sprawdźmy i zaglądajmy do Atlasa Sztuki w Łodzi. Czas mamy do 18 czerwca. Czyś mówiłeś? Tak? Tak, tak było na koniec. Takie... A. Long Distance Operators, płytka, którą Państwu prezentowałem przy okazji niehigienicznej audycji, ale pomyślałem sobie, żeby ładnie się zmieściła w higienicznej. To jest płyta popełniona przez Hugo Reisa z Catherine Grandolge i tutaj ona w roli głównej, z tego co pamiętam, w utworze On Ice. Entre deux jours, entre deux eaux, la nuit nous noie. Le plancton brille en paillettes, car la lune est pleine, et nous nageons l'un dans l'autre, déjà bientôt fossiles. Sans qu'on le sache encore. La banquise cristallise et l'eau devient solide. presque seulement à cause de l'amour qui nous tient détachés, loin de la gravité. Comme des poissons cherchant un sens à leur vie, écaille contre écaille, nageoire entre nageoire, l'éternité apaise, prise en cet instant. Disparaît si vite. Le temps de dire je t'aime, tu n'es déjà plus là. Rien parmi le rien. Oui, a bon. Pani Katrin, tym razem nie na skrzypkach, oczarowała Państwa urodą języka francuskiego. Często opowiadamy o różnych wytwórniach, ale ostatnio rzadko zaglądałem do wytwórni Leaf, a to dla mnie ważna wytwórnia, bo to jeżeli chodzi i o eksperymenty elektroniczne, taką też muzykę ambientową. No i okazuje się, że tak niechcący wczoraj zajrzałem, a że jest nowa płyta, która świetnie się wpasuje, myślę, w to, co prezentujemy dzisiaj Państwu. Matthew Byrne powraca, ale powraca tym razem na fortepianie, bo ostatnia płyta była cała poświęcona Moogowi, taki instrument Moog, a tutaj akustycznie na fortepianie. Izotak nazywa się płyta, wybrałem utwór tytułowy.